Book 2 98 Poriniai jungtukai Kelionė, tiesą pasakius, buvo graži, bet per daug varginanti. Traukinys, tiesą pasakius, atėjo laiku, bet buvo per pilnas. Viešbutis, tiesą pasakius, buvo jaukus, bet per brangus. Jis važiuos arba autobusu, arba traukiniu. Jis atvyks arba šiandien vakare, arba rytoj ryte. Jis gyvens arba pas mus, arba viešbutyje. Ji kalba tiek ispaniškai, tiek angliškai. Ji gyveno tiek Madride, tiek Londone. Ji pažįsta tiek Ispaniją, tiek Angliją. Jis ne tik kvailas, bet ir tinginys. Ji ne tik graži, bet ir protinga. Ji kalba ne tik vokiškai, bet ir prancūziškai. Aš nemoku groti nei pianinu, nei gitara. Ji nemoka šaukti nei valso, nei sambos. Aš nemėgstu nei operos, nei baletų. Kuo greičiau tu dirbsi, tuo anksčiau baigsi. Kuo anksčiau tu ateisi, tuo anksčiau galėsi išeiti. Kuo senesni tampame, tuo labiau mėgstame patogumą.